Suzanne Bosman. Goedemiddag. Agressie in de trein. Spoorwegpersoneel heeft er dagelijks mee te maken. Vorig jaar liepen 220 spoormedewerkers letsel op. NS-directeur Wouter Koolmees stuurt een brandbrief naar het kabinet. De derde van die strekking. Wanneer komt de boodschap eens aan? Eén vandaag na het NOS Journaal. Michel Koenen. De Franse president Macron heeft gezegd dat er extra agenten worden ingezet komende nacht. Afgelopen dagen waren er rellen vanwege de dood van een jongen van 17. Hij werd doodgeschoten door een motoragent nadat hij weigerde mee te werken bij een verkeerscontrole. En Macron richtte zich na het crisisberaad met zijn ministers ook tot de ouders om hun kinderen op hun verantwoordelijkheden te wijzen. En ook wil hij dat de autoriteiten gaan samenwerken met social media platforms om op die manier het geweld in te dammen. En vooralsnog roept de president geen noodtoestand uit. Provincies willen veel meer geld van het kabinet om de landbouw natuur- en klimaatvriendelijker te maken. Er wordt 22 miljard euro voor opzij gezet, maar de provincies willen bijna het dubbele. Dat blijkt uit de ingeleverde plannen van 8 provincies. En volgens de gedeputeerde van de provincie Overijssel kan dit voor de minister geen verrassing zijn. We hebben gewoon vanuit een reële benadering gekeken. We weten wat we nodig hebben vanuit onze ervaringen, waar we al 10 jaar met gebiedsprocessen bezig zijn. Dan is dit het bedrag wat nodig is. En daar is niet nog wat af te halen, een paar miljard, zodat de minister ook daadwerkelijk uit kan komen met het geld dat ze heeft. Absoluut niet. Dit bedrag is nodig om de doelen te realiseren die we met elkaar gesteld hebben. Het geld is onder meer bedoeld om boeren uit te kopen en subsidies voor innovaties waardoor boeren minder stikstof uitstoten. En minister Van der Wal zegt dat er niet meer geld bij kan dan de 22 miljard euro die het kabinet er dus voor heeft begroot. En het kabinet gaat 4 miljard euro uit het Nationaal Groeifonds gebruiken voor 18 projecten die de economie op lange termijn moeten stimuleren. Het meeste geld gaat naar een project voor circulaire zonnepanelen die gemaakt worden uit grondstoffen die in eigen land te winnen zijn. De Chinese online kledingverkoper Shein ontkent dat het naar de beurs gaat, zoals Reuters meldt. Het bedrijf zal volgens het persbureau in Amerika al een aanvraag hebben ingediend voor een beursgang. De definitieve selectie van het Nederlands elftal voor het WK voor vrouwen is bekendgemaakt. 3 speelsters zijn afgevallen. Dat zijn kiepster Barbara Lorsheid, Shanice van der Zanden en Fenna Kalma. Dat is de nieuwe veelscorende spits van het Duitse Wolfsburg. Zij zijn er niet bij. Het kabinet blijft bij het besluit om de gasputten in Groningen nog tot oktober volgend jaar open te laten. De gaskraan die gaat wel dit najaar al dicht, maar staatssecretaris Velbrief wil vanwege de onzekere internationale situatie nog een jaar de mogelijkheid hebben om de gaswinning beperkt weer op te starten. Eerder vandaag adviseerde het staatstoezicht op de mijnen om de gaswinning definitief te stoppen in het najaar. De Groningers die hebben namelijk recht op duidelijkheid, stelt de toezichthouder. Nederland lijkt als een van de eerste landen in Europa een wet te krijgen over draagmoederschap. Tot nu toe was die er niet en dat kon tot onduidelijkheid en conflicten leiden, zegt minister Weerwind. Bijvoorbeeld, als het kind dan geboren wordt en de draagmoeder beslist om het kind te houden, kan er een conflict ontstaan. Of als het kind wordt overgedragen aan de wensouders, dat vervolgens de wensouders heel lang procedure aan moeten gaan alvorens het kind een paspoort kan krijgen, nationaliteit kan krijgen, verzekerd kan worden, enzovoort, enzovoort. Alles moet eigenlijk al geregeld zijn voordat het kind geboren is. Dat is wat we nu regelen. Ja, die wet zorgt er dus onder meer voor dat de wensouders meteen na de geboorte de wettelijke ouders zijn. De wet moet wel nog door de Eerste en de Tweede Kamer. En mensen die via een draagmoeder een kind krijgen zijn bijvoorbeeld vrouwen die om medische redenen niet zelf een kind kunnen dragen of baren. En ook homostellen die samen een kind willen doen dat soms via een draagmoeder. Het weer nog. Er is een mix van zon en wolken. In het binnenland kan lokaal nog een bui vallen. Het is 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt en vooral in de ochtend regen of motregen kan langdurig vallen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Michel, dankjewel. Jolanda van der Velde die kijkt bij de ANWB naar de files. Dag Jolanda. Een hele goede middag. Ja, het is best wel druk op de weg. Er staat ruim 560 kilometer file. De meeste files staan eigenlijk in de zuidelijke helft van het land. Ook zitten er enkele ongelukken tussen, zoals op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen Ochten en Tiel-West heb je ongeveer een half uur vertraging. 50 minuten extra reistijd voor de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Standaard Buiten en Knopend Klaverpolder zijn voor een deel omrijders vanwege de afgesloten Haringvlietbrug. Op de A27 richting Breda tussen Knopend Everdingen en Werkendam 35 minuten vertraging vanuit Utrecht. A50 Arnhem richting Oss tussen de knopen De Grijsoord en Ewijk zo'n 25 minuten oponthoud. Er zijn vooral bezoekers aan het festival Down the Rabbit Hole. En een ongeluk tot slot op de A58 Bergen-op-Zoom-Vlissingen. Voor de Vlakentunnel 20 minuten oponthoud. De linkerrijstrook is dicht. Ster. COSEN benut de potentie van planten. Van wortel tot blad. Want we verwerken ook de reststromen van onze gewassen. Zoals suikerbieten en aardappelen. Die gebruiken we voor diervoeding en groen gas. Zo maken wij de cirkel in de landbouw rond. Meer weten? Kijk op cosun.nl/de-toekomst-is-plant. Wel altijd kunnen rekenen op je auto? Ga dan naar Vakgarage. Want bij Vakgarage ben je verzekerd van het beste onderhoud. Vakgarage. Altijd vertrouwd dichtbij. Stel, je moet je land uit. Je komt hier en kent niemand. Hoe vind je dan je weg? Vluchtelingen een goede start geven is onbetaalbaar. Deel je talent met een vluchteling in je buurt. Word vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk. Kijk op vluchtelingenwerk.nl. Is dat Jan? Oké. Nou, welkom allemaal bij ons poppentheater. We hebben alleen één klein probleempje. We hebben 30 stoelen en jullie zijn met meer dan 1000. Als iedereen nou een klein beetje kan inschuiven... Is jouw culturele instelling ook klaar voor het grote publiek? Een online campagne kan bij Ster al vanaf €2000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Vluchtelingen een goede start geven is onbetaalbaar. Word vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk. Verdient jouw goede doel ook een groot publiek? Een online campagne kan bij Ster al vanaf €2000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Sunweb heeft nu Last Minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon. Op sunweb.nl. Ondernemen is keuzes maken, ook als het gaat om onze impact op het klimaat. Kies daarom voor Neste MY Renewable Diesel, volledig gemaakt van afval en reststoffen. Vermindert de uitstoot van broeikasgassen tot wel 90%. Maak als ondernemer het verschil. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Neste MY Renewable Diesel. NPO Radio 1. Afro Tros. Woningnood te lijf gaan door woningen te splitsen. Het kan tienduizenden mensen aan een huis helpen. En toch liggen veel gemeenten dwars. In feit of fictie, Lieke Lohman, het verenigingsleven. Ja, want volgens sportmarketeer Chris Woerts is Nederland een uniek land op verenigingsgebied. Dus wij zijn maar even gaan bellen om te zien hoe dat dan in andere landen is. En of Nederland inderdaad zo bijzonder is dan. Nu eerst de noodkreet van Wouter Koolmees. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Ernstige incidenten, het water staat ze aan de lippen. NS-directeur Wouter Koolmees heeft een brandbrief gestuurd naar de ministeries van Justitie en Veiligheid en Infrastructuur en Waterstaat. Boodschap, het aantal incidenten en de ernst van agressie neemt toe en een daling is niet in zicht. Dit is al de derde brief van die strekking en volgens Koolmees moet er nu echt wat gebeuren. Contact nu met Wim Eilert van de spoorvakbond VVMC. Goedemiddag, meneer Eilert. Goedemiddag. Ja, dat is een serieuze oproep van Koolmees. Reizigers, medewerkers herkennen het, begrijpen we. Wat u betreft, hoe erg is het? Kunt u daar een soort balans van opmaken met de agressie op het spoor? Ja, het is gewoon heel erg. Het is zeker de laatste half jaar enorm toegenomen. En als u vraagt een balans, ik kan aan de hand van voorbeelden... kan ik misschien best aangeven hoe ernstig dat is. U noemt het zelf ook ernstig en dat is ook echt zo. Mm-hmm. Een aantal maanden geleden heeft men geprobeerd in Vlissingen... een conducteur in de brand te steken. Pardon? Elke keer als ik het zeg, dan kan ik het ook nauwelijks geloven dat dat gebeurd is. Maar met een fles deo en ook een aansteker lijkt mij echt geprobeerd een conducteur in de brand te steken. Met een fles deodorant, ik sta u niet heel goed, maar met een fles deodorant en een aansteker. Dus een soort vlammenwerper. Ja. Inderdaad, ja. Zo heeft men geprobeerd een conducteur in de brand te steken. Nou, nog niet zo heel lang geleden bij Ede hebben we allemaal denk ik wel meegekregen een trein waarin een groep Eritreërs en Algerijnen elkaar te lijf ging met mossen. Daar is een conducteur tussen gesprongen om ook, nou ja, zeg maar ook de overige reizigers te beschermen. En deze week ook gewoon weer, en dat is bijna dagelijkse kost, moet ik helaas zeggen, een conducteur die een vuistslag in het gezicht krijgt van een reiziger. Mm. Nou, dus zomaar even drie voorbeelden waaruit blijkt, dit is niet één keer per maand, dit is bijna op dagelijkse basis. Maar het blijkt hoe ernstig dat het gesteld is op het spoor. Ja, en u zegt dat is het afgelopen half jaar. Is dat echt nog toegenomen ook? Ja, dat is ook nog echt toegenomen. Hè. De agressie op het spoor is van alle dag. Maar we hebben de laatste maanden gezien dat het echt veel erger is geworden. Men treft nu gewoon op met regelmaat messen, pistolen aan op de trein. Dus gewoon wapens die reizigers bij zich hebben. Het is echt toegenomen. Ja. Hebt u daar een verklaring voor? Ja, dat is moeilijk. We zien het natuurlijk niet alleen op het spoor. Maar je ziet het ook in de maatschappij dat het verhard, verruwd. Maar ook dus op het spoor. Hè. Ja, waardoor dat komt, zegt u maar. We hebben ermee te maken en we moeten absoluut maatregelen treffen om dit te stoppen. Ja. Onze verslaggever Joris Kreugel die was op Amsterdam Centraal vanmiddag. En die sprak wat reizigers en ook een conducteur in de opleiding. Persoonlijk heb ik nog maar één keertje echt tijdens mijn werk te maken gehad met agressiviteit. Een reiziger die met een verkeerd reisproduct reisde. Ja, het werd al heel snel te schelden. En... Schrok je? Ja, ik kon wel zeggen dat ik was geschrokken. De NS-topman Wouter Koolmees die roept nu eigenlijk over dat hij vindt dat er snel iets aan de agressie moet worden gedaan in de trein. Wat vind je daarvan, van zijn oproep? Ik vind het wel fijn dat ook de topman er echt over aan het nadenken is. Want ik hoor wel van andere mensen dat ze af en toe in andere locaties meer last van hebben. Ja, je komt net de trein uit. Maak je wel eens agressie mee in de trein? Ja, best op regelmatige basis agressie in de trein. Toch een communicatiestoornis tussen conducteur en reiziger. Het wordt ook wel eens fysiek. Daarbij dien ik wel te zeggen dat het niet altijd ligt aan de reiziger. Het is ook vaak wel de toon die aangeslagen wordt door de conducteur. Kan ook wel eens op een andere manier. Komt u wel eens agressief gedrag tegen richting conducteur? Ja, ze zijn soms heel onaardig. Maar het zijn meestal jongelui. Hè? Dat is geen oudere iemand. Dat heb ik nooit meegemaakt. Ik verbaas me, eerlijk gezegd, dat je zo onbeschoft kan zijn. Ja, dat gaat over medereizigers die zo onbeschoft kunnen zijn. Wat voor andere reizigers dan heel erg vervelend is. Maar ook als het gaat om het personeel. Nou horen we Wim Eilert zeggen. U bent van spoorvakbond VVMC, zeg ik nog maar een keertje. Ja, de toon van de conducteur die kan ook wel eens anders. Natuurlijk kan dat wel eens zo zijn. We zijn allemaal mensen. Hè? Dus ik kan me ook best wel voorstellen dat een conducteur die zijn dag even niet heeft, dat die ook wel eens wat vriendelijker zou kunnen zijn. Maar wij hebben het natuurlijk over gevallen die ontaarden in fysiek geweld. Hè? Dus dat mogen we niet vergeten. Dat is natuurlijk van een heel andere orde. Mm-hmm. Ja. U hebt een paar voorbeelden gegeven. Indrukwekkend kan ik wel zeggen. Lieke, we hebben cijfers. Ja. In 2021 waren er ongeveer 750 meldingen van incidenten. En vorig jaar waren dat er veel meer. Bijna 950. Het gaat dan om het bedreigen van medewerkers, lichamelijk geweld of bespugen. Vorig jaar liep er 220 NS-medewerkers daardoor letsel op. Nou, de aanleiding is volgens de NS vaak niet eens iets heel groots. Bijvoorbeeld als iemand wordt aangesproken op de regels in de trein of bij het controleren van een vervoersbewijs. En vorig jaar was er niet alleen tegen medewerkers meer agressie, maar ook tegen reizigers. En moest de politie er vaker aan te pas komen. Ja, meneer Eilert, wat zijn nou de maatregelen die NS de afgelopen tijd heeft genomen? Want ze zullen toch wel wat gedaan hebben? Nou, men heeft contact gezocht om meer beveiligers op de trein te krijgen. Dat heeft ook echt te maken met gewoon een tekort aan mensen bij veiligheid en service. Hè. De eigen organisatie van NS die voor de veiligheid zorgt. Dus men is op zoek gegaan door die tekorten bij beveiligingsbedrijven om daar mensen weg te krijgen. Maar we zien gewoon dat gewoon lang niet genoeg is. Er moet absoluut meer ondersteuning op de trein komen. Wij pleiten er echt voor dat er meer conducteurs op de trein komen die elkaar kunnen helpen. Maar ook pleiten we ervoor dat we meer veiligheidsmensen op de trein krijgen die niet zeg maar op het volgende station staan te wachten dat ze kunnen ingrijpen, maar ook gewoon meegaan op de trein. Dat zou enorm helpen. Dat hoorden wij, Lieke, toch ook toen we contact opnamen met NS over wat ze nog extra zouden willen? Ja, ze willen bijvoorbeeld de identiteit van personen kunnen controleren. Ze mogen nu bijvoorbeeld niet je naam door een database halen om te kijken of je een veelpleger bent. Er moet dan eerst de politie aan te pas komen. Maar ja, in die tussentijd kan de escalatiesituatie natuurlijk snel escaleren. Ja, zeker. Meneer Eilert, er is al het een en ander gebeurd. U zegt, er moet nog meer gebeuren. Nu komt Koolmees met weer een brandbrief. Ja, de derde al. Komt het niet aan in Den Haag? Wat is uw inschatting daarvan? Nou, blijkbaar niet goed genoeg. Hè? Want ik heb begrepen dat binnenkort de staatssecretaris ook weer bij de heer Koolmees kon praten. Mm-hmm. Wij zullen er alles aan doen om ons geluid daar ook weer bij te laten horen. En we hebben recentelijk natuurlijk ook een brandbrief van de heer Koolmees aangeleverd. En gezegd van ja, luister, het water staat ons nu toch echt aan de lippen. Hè? Onze leden die hebben dagelijks te maken met die onzin. En ja, wij gaan niet zitten wachten en dat menen we echt totdat we weer het dodelijk slachtoffer te betreuren hebben. Daar mogen we niet op gaan zitten wachten. Dat gaan we ook niet doen. Maar wat gaat u dan doen? Want er worden dus brandbrieven heen en weer gestuurd en er worden hier daarna wel gekeken naar maatregelen. Maar u zegt, we gaan niet zitten te wachten tot het volgende incident. Waar doet u dan op? Nee, kijk, Nou ja, ik, op een gegeven moment blijft het personeel in de kantine zitten, denk ik. Dat ze zeggen van, na weer een ernstig ongeval, dat men zegt, het is nu gewoon echt genoeg. Hebt u daar ook concrete plannen voor? Of is het echt wachten op het volgende incident? En dan u zegt van, nee, dan gooien we de boel plat. Ja, nou, er zijn nu geen concrete plannen voor. Maar ik denk dat er een moment gaat komen als dit niet stopt. Als dit zo doorgaat zoals het nu gaat. Dat mensen inderdaad op een gegeven moment zeggen, we zijn er klaar mee. We stoppen ermee. Ja. Toenemende agressie. U hebt ermee te maken. Uw leden hebben ermee te maken, meneer Eilert. Dat is op het spoor. Ik kijk nog even naar mijn buurvrouw Lieke, want het is niet alleen daar. Nee, klopt. We vroegen aan Caroline Koetsenruiter. Zij is onderzoeker op het gebied van agressie. Of agressie ook echt toeneemt in heel Nederland. Ik denk niet dat onze samenleving in één keer een enorme eruptie van agressie laat zien. Wel is het zo dat wij al sinds 2015 Europees kampioen agressie zijn, vergeleken met de rest van de Europese lidstaten. Dus wij hebben in onze cultuur zeker iets wat lijkt op, ik bepaal zelf wel hoe ik me gedraag. En als ik een grote bek wil geven of ronduit agressief wil zijn, dan doe ik dat. Er is ook weinig respect en gezag voor onder andere ook die NS-medewerkers. Maar dat zien we ook in het onderwijs, ook in het openbaar bestuur en ook in de zorg. Ja, we vroegen ook aan Koetsenruiter hoe je dat dan kan oplossen. Oplossen vraagt van ons als samenleving dat wij ons bewust zijn hoe agressief gedrag medewerkers beschadigt en ook maakt dat mensen dit werk niet meer willen doen. Dus wat we nodig hebben is dat als collectief, als samenleving, maar vooral ook na agressie, er altijd binnen 48 uur een reactie plaatsvindt naar die pleger, zodat het aanmerkelijk risicovoller wordt om dit gedrag te vertonen. Ja, strikter optreden, dat is wat Koetsenruiter hier zegt. Meneer Eilert, dat is ook wat u zou willen, hè? Absoluut. Uit mijn hart gegrepen wat ik hoor. Ik denk dat we gewoon echt lik op stuk beleid moeten hebben om aan die boeven te laten zien dat dit gewoon niet kan op de trein. Onze leden die willen, die zijn natuurlijk wel wat gewend. Hè? Als conducteur kom je natuurlijk veel tegen. Maar je wilt s'avonds ook gewoon weer gezond van lijf en leden naar je gezin. Mm-hmm. Ja, toch is, hè, als dit dan je werk is, dat je te maken hebt met agressie. Wat mevrouw Koetsenruiter ook al aangeeft. We zien het overal, maatschappij breed. Er is blijkbaar een gevoel van, ik maak zelf wel uit hoe ik me gedraag. Mm-hmm. Dan daar weer repressief op handelen. Het wordt er niet leuker op, hè, op die manier. Ook voor het personeel, ja. Die gaan iets anders doen. Nee, nou kijk, en dat gebeurt ook. Hè. We zien natuurlijk ook gewoon mensen die gewoon na een jarenlang dienstverband bij NS gewoon iets anders zoeken. Omdat ze het gewoon zat zijn. Dat ze de hele dag voor Jan en Alleman uitgemaakt worden. Ik durf de woorden niet eens te zeggen waarvoor ze uitgemaakt worden. Maar dat is natuurlijk gewoon ellende. En dat neem je mee naar huis. En dan gaat je echt niet in de koude kleren zitten. En als je daarnaast ook nog eens met fysiek geweld te maken krijgt, dan kan ik mij best wel voorstellen, hoe mooi dat die baan ook is, dat je dan denkt van, ja, luister, ik ben er klaar mee, ik zoek iets anders. Ja, u verwees al naar het gesprek dat er zal zijn met staatssecretaris Heijnen. Ze zegt van, ja, ik moet eerst nog eens even kijken, waar is nou behoefte aan, wat kunnen we bieden? Nou, dat geloven we dan allemaal wel. Waar zit voor u de oplossing? Nou, wat ik al eerder zei, echt gewoon ondersteuning op de trein. Dat is echt nodig. De conducteur die is die ondersteuning op de trein nodig. De reizigers zijn die ondersteuning op de trein nodig. Die vinden het gewoon prettig dat er mensen, geuniformeerde mensen op je trein lopen. Dat voelt een stuk veiliger. Dus daar zit wat ons betreft echt wel een oplossing om het voor medewerkers en reizigers beter te maken. Ja. En als dat niet komt, want u zei van, ja, misschien bij een volgend geweldgeval dat we de boel neerleggen, maar ook als u niet tevreden bent over dat gesprek met de staatssecretaris? Zou kunnen, hè? Want onze leden zijn er klaar mee. Die staat het water echt aan de lippen. En dit is wat ik al zei, dit is op dagelijkse basis wat er gebeurt. Ja, dan ga je niet volhouden dit. Dan ga je gewoon niet volhouden. Ja. Ik dank u wel voor dit gesprek. Ik wens u ook sterkte en uw leden ook. Wim Eilert was dat van Spoorvakbond VVMC. We hadden het over agressie, toenemende agressie in de trein. Zometeen, welk café is nou echt het oudste van Amsterdam? Dat is belangrijker dan je in eerste instantie zou denken. Want daar kun je dan mooi mee adverteren. Je kunt toeristen binnenhalen. Onze verslaggever, inmiddels is hij uit de trein, die dook de kroeg in. Jolande van der Velde, hoe is het op de weg? Het is nog steeds behoorlijk druk. 530 kilometer file staat er nu. Meeste oponthoud heeft het verkeer door een vrachtwagen met pech op de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Oosterhout en Nieuwendijk 15 kilometer. Je bent daar zeker een uur langer onderweg. De rechte rijstrook is dicht. Eén vandaag. Aan de vooravond van Katie Kotti, Lieke, over het goed praten van slavernij in schoolboeken. Ja, want morgen vieren we natuurlijk de afschaffing van de slavernij. En tegelijkertijd komt het Nederlands Dagblad met een verhaal waarin journalist Aldert van Soest beschrijft hoe in sommige schoolboeken slavernij nog wordt goed gepraat. Dat gaat dan allemaal om één theorie die Van Gam vertelt van der Soest. Het is een theorie die ervan uitgaat dat zwarte mensen afstammen van de Bijbelse figuur Gam. En op Gam zou een vloek rusten, volgens de Bijbel. En dat zou dus betekenen dat die vloek nog steeds rust op de nakomelingen van Gam, wat dan de zwarte mensen zouden zijn. Ja, even ter verduidelijking. Volgens het verhaal stammen witte mensen af van iemand die werd gezegend en zwarte mensen van iemand die is vervloekt. Zwarte mensen zijn daardoor, volgens dat verhaal, veroordeeld tot het dienen van andere volken. Slavernij dus. Nou is deze theorie bijbels, maar heeft zo ongeveer heel kerkelijk Nederland hier afstand van gedaan. Ja, en toch kwam Van Soest dus tot zijn schrik nog tegen. In het verleden is het heel veel genoemd. In de tijd van de slavernij kreeg die theorie echt een boost. En ik heb onderzoek gedaan naar hoe lang dat nog doorwerkt. Het staat niet meer in heel veel actuele boeken. Ik had eigenlijk verwacht dat ik het in de 20e eeuw nog wel zou vinden. Maar dat het eigenlijk helemaal verdwenen zou zijn. Maar ik ben het toch nog tegengekomen in een lesmethode. En in één kinderbijbel die allebei nog gewoon actueel in de boekhandel staan en gebruikt worden. Ja, reformatorische scholen die gebruiken dus die methode nog, waar die theorie in voorkomt. Ja, in die lesmethode wordt het vrij omvloers verteld. Maar in die kinderbijbel die dus nog gewoon in de winkel ligt, is het echt wel heel expliciet. En dat is niet onschuldig, vindt Aldert van Soest. Het gaat toch ergens in de hoofden zitten van, je hebt het over kinderen, leerlingen van groep 8 gaat het over in de methode, maar die kinderbijbel die ook nog wordt verkocht en voorgelezen, die wordt denk ik door heel veel ouders thuis voorgelezen. Dus ja, ergens in de hoofden gaat dan toch iets zitten als, ja, wij witte mensen behoren tot de goede groep en zij zwarte behoren tot een groep die nog een vloek met zich meedraagt. Ja, de uitgever van die kinderboeken die schrok zelf trouwens ook behoorlijk toen het Nederlands Dagblad hem belde en zei zich dat hij er niet bewust van was van de link met slavernij. Nieuws via de NOS dan. Het kabinet trekt opnieuw miljarden uit om projecten te betalen die moeten leiden tot economische groei. Het geld uit het zogenoemde groeifonds gaat onder meer naar de ontwikkeling van een nieuw soort zonnepanelen. Kritiek op die uitgaven, nu er mogelijk ook bezuinigd moet worden, vindt minister Adriaanses van Economische Zaken niet terecht. Ook al moeten we nu problemen oplossen in het hier en nu. Dat is ook wat ons dagelijks werk is. Om te zorgen dat we allemaal onze boodschappen kunnen doen. Dat we zorgen dat het voor iedereen fijn is om in Nederland te wonen. Dat we zorgen dat mensen een energierekening kunnen betalen. Hebben we ook het nodige in gedaan. We hebben een prijsplafond ingesteld. Minimumloon verhoogd. We hebben een heleboel toeslagen. Nou, we hebben heel veel gedaan. En daar zijn we continu alert op. Maar daarnaast dat betalen we ook ergens van. Hè? Dus dat geld komt ook ergens vandaan. En soms vergeten we dat we ook zo'n... Ja, dat we dat kunnen doen met elkaar, omdat we ook een innovatief bedrijfsleven hebben die met elkaar weer die middelen opbrengen. Dus we moeten vooral blijven investeren, zodat dat vliegwiel blijft draaien. Zodat we ook in de toekomst kunnen zorgen dat we mensen kunnen laten meeprofiteren van onze welvaart. Maar tegelijk, uw collega van Infrastructuur heeft deze week bekendgemaakt dat er een heleboel projecten niet doorgaan, dat de aanleg van snelwegen wordt uitgesteld omdat hij geen geld meer heeft. En u geeft, 300 miljoen uit aan circulaire zonnepanelen. Waarom is dat verantwoord? Onze circulaire zonnepanelen is nou precies het goede voorbeeld wat wij met elkaar ook willen. We willen ook duurzaam zijn. We willen ook een land zijn wat zorgvuldig omgaat met onze aarde. Wij willen die technologie ontwikkelen waar we uiteindelijk in de hele wereld hopelijk profijt van kunnen hebben. Dus we moeten beide doen. We moeten zorgen dat we aan de ene kant goede keuzes maken met de portemonnee die we nu beschikbaar hebben. Het is een beetje het huishoudboekje. En aan de andere kant moeten we ook zorgen dat we investeren in de toekomst. Zodat we ook over 5 of 10 of 20 jaar dat we dat nog kunnen doen. Dat we nog die wegen kunnen onderhouden. Maar uiteraard kunnen we niet alles doen. Het leven bestaat zit zeg maar vol met keuzes. Dus die maken we. Maar die investering in die lange termijn hoort daar wel bij. Maar mevrouw Adriaans, de directeur van het Centraal Planbureau, heeft deze week gezegd, dit is geld op zoek naar een bestemming. Kunt u zich daar eens bij voorstellen? Nee. Dat ben ik ook niet met hem eens. Ik weet hoe zorgvuldig er is gekeken en op welke wijze die afwegingen zijn gemaakt. En het is aan het kabinet ook niet om al die beoordelingen over te doen, hè, voor alle helderheid, maar om te kijken of wij kunnen zien of dat heel zorgvuldig is gebeurd. Nou, dat heb ik kunnen vaststellen. Ga ik herhalen wat ik net heb gezegd. Wij, het kabinet, vinden het heel belangrijk dat we blijven investeren in de toekomst. VVD-minister Adriaanses van Economische Zaken in gesprek met politiek verslaggever van de NOS, Wilma Borgman. Jarenlang is er strijd gevoerd in Amsterdam. Wie heeft het oudste café van de stad? Inmiddels is het duidelijk na een grondig onderzoek door historicus Maarten Hel. En onze verslaggever Joris Kreugel die is nu in Amsterdam. Er hangen allemaal mythes om de oude cafés. Zoals ook bijvoorbeeld het Aapje. In een ver verleden berooiden zeelieden hun drankrekening in dit café waar ik nu voor sta, het Aapje. Hun drankrekening betaalde met meegebrachte aapjes. Het scheen dat dit toch een van de oudste cafés was van Amsterdam. Maar dat is het dus toch niet, blijkt uit onderzoek. Goeiedag. Achter de toog staat Jeroen, teleurgesteld. Jullie zijn niet het oudste café van Amsterdam. Ik ben totaal niet teleurgesteld. Nee, nou, oogje ook niet. Nee. Dus... je de vraag bij je neerleggen. Het is in de tussentijd ook iets anders geweest. Een winkel, een dumpstore. En... ja, en nu is het weer een café. In de Aap gelogeerd komt er vandaan natuurlijk. Dus daar zijn we wel trots op. Leuke namen allemaal, maar ik ga nu toch naar de Drie Flesjes toe. Dat is het oudste café van Amsterdam. Ik geloof het meteen. En ik feliciteer ze hier ook bij. Het Aapje achter me gelaten, want ik ben nu achter de Nieuwe Kerk samen met Maarten Hel. En hij is historicus en jij hebt het allemaal uitgezocht. De oudste kroeg van Amsterdam. Wat een strijd is dat geweest. Hij heeft eeuwen geduurd, hè? Dit is het uiteindelijk geworden. Proeflokale Drie Flesjes. De eerste vermelding die we daarvan hebben is 1619. Maar meerdere kroegen die riepen van ja, wij zijn de oudste. En zeer terecht ook, sommigen. Het probleem is alleen, de historische bewijzen zijn er niet. Dus er is voor het Karpershoek bijvoorbeeld is een bewijs uit 1606... dat daar mensen woonden met een bepaalde naam die een loterijbriefje hadden ingevuld. Maar er staat niet bij dat ze een kroeg hadden. Dus dat, die valt wat dat betreft af. En dat is pas vanaf 1640 ongeveer een kroeg geweest. Dus dat scheelt een aantal jaren, waardoor de Flesjes nu opeens rechts heeft kunnen inhalen. Hoe kwam je erachter? Enorm veel zoeken van... want er bestond nog geen vergunningstelsel in de zin van zoals wij dat kennen. Dat is pas in de 19e eeuw ontstaan. De zoeken in fiscale bronnen. Notarieel archief is heel belangrijk. En daarin vond ik dus ook de akte... ja, waarin deze plek van de Drie Flesjes als herberg genoemd werd in 1619. Laten we even naar binnen gaan. Johannes Bult die staat al bij de deuropening, de eigenaar. Er komen ook gelijk allemaal toeristen aan. Die zullen niet weten van... dat dit de oudste kroeg van Amsterdam is. Gefeliciteerd. Geen idee. Ja, hartelijk dank. Ja. Maar die hele top 10 was altijd 17e eeuw. Dus ik had er vrede mee. En aangezien wij echt een Geneve-proeflokaal zijn... heb ik altijd gezegd, jongens, we zijn een proeflokaal. En dan zijn we het oudste proeflokaaltje van Amsterdam. En dat vond ik prima. En dat hou ik eigenlijk ook zo. Ja, en dan komen we binnen. En het eerste wat ik zie, dat zijn allemaal... zijn het kruiken of vaten? Dat zijn vaten. En die vaten die zijn een onderdeel van ons drankorgel. Oh, dit is een drankorgel? Dit is dus een drankorgel. Op de vaten zie je namen staan van de huurders. Die huren dat op jaarbasis. En dan vertellen ze welke jenever ze in dat vat willen. Dat wordt per liter afgerekend. Er gaat een slotje op, dus iedereen komt hier met zijn eigen sleuteltje. Je krijgt van mij glaswerk, je tapt je eigen borreltje. Van mij krijg je het pilsje, kopstootje compleet. Hoeveel vaten zijn er? Dat zijn er 50. Wat is nog meer bijzonder aan dit café? Dat we geen wifi hebben en geen hi-fi. We praten hier gezellig met elkaar. We hebben geen muziek. Geen muziek, geen barkrukken. Iedereen die staat hier aan de bar. En dat heeft ook een reden, want alle borreltjes die worden in zogenaamde tulpglaasjes geschonken. En als je nu dat glaasje zo wild zou oppakken, dan wordt het zo'n zootje. Dan blijf ik de hele dag maar die bar schoonmaken. Dus de traditie is dat we de handen op de rug hebben en dan het eerste slokje ervan af nippen. En dan kun je hem rustig oppakken. Proost. Maarten, wat is je nou het meest opgevallen? Want ja, je hebt een heleboel cafés onderzocht. Hoe er dus in de 19e eeuw die invention of tradition is gebeurd. Dat betekent dat er toen dus werd gezegd van dit is een heel oude kroeg al. En dat merk ik nu weer. Dat er dus, ze hier trouwens jenever uit 1604 hebben. Terwijl ze stammen uit 1619. Dus mensen gingen toen opeens heel erg waarde hechten aan ouderdom. En dat je heel oud moet zijn. En dat is met die kroegwedloop eigenlijk in ouderdom ook een beetje wat je nu ziet. Dat het als iets heel goeds gezien wordt. Wat me op is gevallen, die Amsterdamse kroegen. Hoe jong die relatief zijn. In Brabant heb je bijvoorbeeld de Drakenberg op Zoom. Die is uit 1397. Dat is wel even een andere koek dan 1619. Hoe zag het kroegleven eruit eigenlijk in die tijd? Ja, het kroegleven zag eruit. En dat is grappig, want je had het net over het Aapje. En zo stel ik me eigenlijk een beetje die kroegen voor. Want dat is namelijk in de 20e eeuw gemodelleerd, die kroeg van binnen. Nou, hoe het eruit zag op schilderijen, genre schilderijen van Adriaan Brouwer bijvoorbeeld. Dat is een hele bekende, Adriaan van der Staden. En dat zag er heel simpel uit. Je had eigenlijk een vat nodig... Een tapkraantje wat je erin sloeg, stelletje stoelen. Op dat vat kon je ook kaarten of wat dan ook. Dus je had eigenlijk weinig meubilair. Nou, zo waren de hele simpele kroegjes waren zo ingericht. En er werd veel spelletjes gedaan. Triktrak was heel populair. Dat heette verkeerd bord spelen en dobbelen natuurlijk. En om geld en dan kregen ze ruzie. En dan komen ze in de rechtsbronnen. En dan kunnen wij als historici dat weer lezen. Is iedereen blij met je onderzoek? Bij Karpershoek zijn ze geloof ik niet heel blij. Maar ik... Wil je bloed wel drinken? Dat misschien wel, maar mogelijkerwijs komt er nog bewijs boven dat zij wel in 1606 al een kroeg waren. En dan worden de flesjes waarschijnlijk weer kwaad. Kroeghistoricus Maarten Hel was dat in een verslag van Joris Kreugel vanuit Amsterdam. Verderop in één vandaag gaat het over de commissie Sociaal Minimum. Die rapporteert onder meer aan minister Schouten. En de boodschap is helder. Er is werk aan de winkel. Anders komen veel mensen de komende jaren veel geld tekort. Onder meer de bijstand en het minimumloon moeten omhoog, zegt die commissie. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. En daarin gaat het ook over die commissie, want die stelt inderdaad dat het minimumloon en de bijstand omhoog moeten, anders komen veel mensen in die geldproblemen. Het onderzoek werd gedaan op verzoek van de Tweede Kamer. De commissie die vindt ook dat de kinderbijslag en het kindgebonden budget moeten worden verhoogd. Dat is om armoede bij kinderen te bestrijden. NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg is bereid om uit plichtsbesef een jaar langer door te gaan. Het persbureau DPA meldt dat op basis van bronnen rond de NAVO-chef. En dinsdag zou het aanblijven van de Noor worden besproken op een vergadering in Brussel. In Den Haag heeft een jongen van 9 een jongen van 6 bedreigd met een mes dat hij van thuis had meegenomen. Agenten waren snel ter plaatse en namen het mes in beslag. Het kind van 6 bleef ongedeerd. En de oudere jongen die wordt niet vervolgd omdat hij onder de 12 is. Wel is de jongen goed toegesproken door zijn moeder en de politie. En de aanvoerders op het WK voetbal voor vrouwen kunnen kiezen uit 8 aanvoerdersbanden. De FIFA lijkt daarmee een discussie zoals die over de One Love aanvoerdersband op het WK voor mannen in Qatar voor te willen zijn. Duitsland wilde graag een regenboogband, maar die zit er niet tussen. Michel, dankjewel. Het weer, Gerrit Hiemstra. We hebben te maken met een front wat onze kant op komt. Dat was vandaag aan de bewolking goed te zien voor de mensen die naar boven hebben gekeken. Inmiddels is het in een groot deel van het land al bewolkt. Die bewolking komt uit het westen, daar komt ook het front vandaan. En vannacht dan gaat het na middernacht in het westen van het land een beetje regenen. Het is over het algemeen lichte regen en die breidt zich dan vervolgens in de loop van de nacht over de rest van het land uit. De minimumtemperatuur is niet al te laag. Die komt uit op een graad of 15. En de wind uit het zuidwesten die wakkert ook nog een beetje aan. Nou, morgen beginnen we dan bewolkt. En er zijn 's ochtends perioden met regen en motregen. 'S Middags dan wordt het na het middaguur vanuit het westen geleidelijk droog. En pas later komen er dan een paar opklaringen. Dus morgen is het niet echt een hele, ja, hele zonnige dag of zo. Het is juist, het is juist overwegend bewolkt. En in het zuidoosten van het land wordt het pas 's avonds droog. Dus ja, af en toe toch wat regen morgen. Het wordt 18 graden aan zee tot 21 graden plaatselijk in het zuiden van het land. De wind die is matig, kracht 3 tot 4. Eerst uit het zuidwesten. En later draait hij naar het westen en aan de kusten op het IJsselmeer staat de windkracht 5. Zondag dan is het droog met veel zon. Misschien in de middag een enkel buitje in het noorden, maar overwegend dus droog. 18 tot 23 graden, wel een stevige westenwind. Windkracht 4 tot 6. En na het weekend maandag een enkele bui, maar ook zonnige periode. 18 tot 21 graden. Na dinsdag wordt het vanaf dinsdag wordt het wat warmer. Maar het blijft aanvankelijk wel wisselvallen. Oké, dankjewel. En Jolanda, waar is het druk op de weg? Het is vooral druk in de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland. Er staat nu precies 500 kilometer file in het land. Het is langzaam rijden op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Tussen Vught en Waardenburg heb je bijna 50 minuten extra reistijd. 3 kwartier vertraging op de A17 Roosendaal-Dordrecht. Tussen de knopen de Noordhoek en Klaverpolder. Dat zijn de omrijders vanwege de afsluiting van de Haringvlietbrug. Een vrachtwagen met pech op de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Breda en Nieuwendijk 17 kilometer met meer dan een uur oponthoud. De rechte rijstrook is dicht. Ongeluk op de A50 Arnhem richting Os. 2 rijstroken zijn dicht bij Heteren. Vanaf knooppunt Grijzoord 6 kilometer met ruim 1,5 uur oponthoud. Tot slot de N57 Rotterdam-Middelburg. Daar rijdt het langzaam vanaf de afrit Brieden tot aan de Haringvlietdam. Daar heb je 1 kwartier tot 20 minuten oponthoud. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Veel ouderen wonen in een ruime eensgezinswoning, alleen of met z'n tweeën. Veel starters kunnen geen huis vinden. Dat is een probleem en een oplossing in één. In de strijd tegen de woningnood, het bouwen dat gaat nog niet zo rap als hij zou willen, zet minister Hugo de Jonge nu in op het splitsen van bestaande huizen. Dat moet zo'n 80.000 tot 160.000 extra woningen opleveren. Als tenminste gemeenten meewerken. En dat doen ze niet allemaal. Dat blijkt uit onderzoek van kenniscentrum Platform 31 en BLG Wonen. En Frank Wassenberg is woningmarktdeskundige van Platform 31. Goedemiddag, meneer Wassenberg. Goedemiddag. Dat woningsplitsen, hè, eerst maar eens. Hoe gaat dat? Kunt u dat praktisch beschrijven, hoe dat in zijn werk gaat? Nou, dat is heel simpel. Je hebt één huis en iemand verbouwt het en je eindigt met twee losse huizen. Dat klinkt inderdaad aparte, heel simpel, maar er moet een deur bij en er moet een andere gang. En bedoel, het is niet zomaar gebeurd. Nee, uiteraard. Ik zeg het simpel. Er komt een aannemer die is een paar maanden of zo bezig. Je eindigt met twee aparte huizen met aparte huisnummers, aparte keuken, apart sanitair. En het zijn gewoon twee losse nummers, nummer 7A en nummer 7B. Ja. En kan dat bij elke woning? Nou ja, hij moet natuurlijk in principe wel. Hij moet natuurlijk uiteraard wel voldoende ruim zijn. Je gaat niet de studio splitsen. En het is ook wel, de ene woning is er wat handiger voor dan een andere. Een tussenwoning en een rijtje zou ook kunnen, maar is minder handig dan een hoekwoning. Ja. En is dit dan inderdaad een oplossing voor het woningtekort? Nou ja, als je in heel Nederland kijkt, dan zie je dat er zeker de laatste 40, 50 jaar heel veel eengezinswoningen zijn gebouwd. Omdat er toen ooit heel veel gezinnen waren op wachtlijsten die aan het zoeken waren. En als je nu kijkt, dan staan die woningen er. En ondertussen zijn de meeste woningzoekenden zijn allemaal 1- en 2-persoons huishoudens. Dus er zit een hele onbalans in wat we aan wonen hebben in Nederland. Ja. Is dat de enige reden om dit te doen? Of zijn er nog, zegt u, andere voordelen? Nou ja, er is ten eerste een groot tekort aan woningen. Ook aan betaalbare woningen. Want die woningen die er zijn, die zijn in de koopsector ook allemaal 2 keer zo duur geworden de laatste 10 jaar. Wachtlijsten van woningcoöperaties zijn enorm groot geworden. De particuliere sector is super duur. Dus het levert extra woningen op voor met name startende huishoudens. En een ander groot voordeel, u zei het al in de inleiding, het zijn best wel veel ouderen die juist in een groot huis wonen. En natuurlijk willen lang niet al die ouderen die zouden willen verhuizen. Maar in toenemende mate zie je gewoon dat er best wel veel ouderen op leeftijd komen die dat huis veel te groot vinden, die de tuin te groot vinden, die de hele bovenkant van het huis toch niet meer gebruiken. Ja, en die eigenlijk het wel prettig vinden dat er iemand in de buurt komt wonen. Maar dan heb je meteen je eigen mantelzorg in de buurt, bedoelt u dat? Nou ja, het hoeft niet meteen iemand te zijn die je steunkousen komt aantrekken, maar iemand die een beetje naar je omkijkt. En in de praktijk blijkt ook dat het best wel vaak de kinderen of de kleinkinderen zijn. Oké, dat ze het op die manier regelen. Want als je dit want hoeveel woningen denkt u, want ik had het net over 80.000 tot 160.000. Dat getal gaat blijkbaar rond op het ministerie. Maar wat denkt u in de praktijk, hoeveel extra woningen zou je kunnen creëren als je dit toepast waar het kan? Nou, als je naar de aantallen kijkt, er zijn 8 miljoen woningen in Nederland. Theoretisch onderzoek van een jaar geleden, dat kwam al uit op 500.000 woningen. Dat onderzoek wat Hugo de Jonge aanhaalt, komt op 80.000 tot 160.000 woningen. In 8 jaar tijd dan, dat zijn grote aantallen. Als je kijkt wat er nou feitelijk gebeurt afgelopen 10 jaar, dat er zo'n beetje 3.000 woningen gesplitst worden. Nou, zet dat af tegen die aantallen die ik net zei. Ja, daar kan nog wel een tandje bovenop dan. Ja, maar hoe kun je dat dan doen als overheid, als gemeente? Je kunt moeilijk bij mensen gaan aankloppen van, ik vind dat u best groot woont, kunt u hier niet gaan splitsen? Nee, ja, mensen moeten natuurlijk zelf willen. Ik bedoel, uiteraard, het begint ermee dat je dat zelf wilt. Dat is één. En de gemeente, die moet er wel een beetje actief tegenover staan. Die moet dat positief vinden. En een heleboel gemeenten, als je je meldt van ik ga mijn huis splitsen, nou dan is dat moeilijk en dan kennen ze het niet of het is duur. Of ze zijn per definitie tegen. En een kleiner deel van de gemeente die staat er wel actiever in en die ziet de voordelen daarvan. Mm-hmm. Ja, en ik denk dat het ook makkelijk is als per woningcorporatie om het te regelen, want dan kun je het wel actief doen. Ja, dat kan ook. In principe kan het in alle woningen. Het kan in woningen van woningcorporaties, kan in woningen van eigenaren. Wij hebben specifiek van Platform 31 samen met BLG Wonen, hebben gekeken hoe staan die gemeenten daar nou in. Daar hebben alle coalitieakkoorden, vorig jaar waren de verkiezingen, ze hebben allemaal een akkoord gesloten. Die hebben we allemaal bekeken. Het blijkt ongeveer dat 1/4 van de gemeenten, die neemt het op in zijn coalitieakkoord. Die zegt dus actief, hier gaan we beleid opvoeren. 78 waren dat er. Tegenover 6 die zeiden van dat gaan we absoluut juist niet doen, dat gaan we verbieden. Maar er zijn dus wel 1/4 van de gemeenten die willen het actief gaan doen. neemt niet weg dat de driekwart van de gemeente er dus helemaal weinig actief beleid in gaat voeren. Lieke, we zijn geweest bij een gemeente en hebben gekeken waar die daar actief mee bezig is. Ja, dat is Den Bosch. Daar splits woningcorporatie Zayas eensgezinswoningen. De wethouder van Den Bosch, Pieter Paul Slikker, die zegt dat om de woningnood op te lossen het noodzakelijk is dat de 70.000 bestaande grote eensgezinswoningen in Den Bosch beter gebruikt gaan worden. Hij zegt daarover, waarin een rijtje van 10 eensgezinswoningen in de jaren 60 gemiddeld 35 mensen woonden, zijn dat er nu nog maar 25. Over een jaar of 10 zijn er nog maar 20. Ja, die naoorlogse huizen die waren bestemd voor een gezin met 2 kinderen. Maar mensen die nu een huis zoeken in Den Bosch, meneer Wassenberg zei het ook al, dat is 80% of in je eentje of met z'n tweeën. Ja, dus Den Bosch is zo'n gemeente die een overschot heeft aan gezinswoningen, en die zouden dus volgens de wethouder een stuk slimmer gebruikt kunnen worden en gesplitst moeten worden. Ja, meneer Wassenberg van Platform 31, dat is Den Bosch. Maar u zei al, er zijn ook gemeenten die juist de eisen aanscherpen, die het splitsen moeilijker maken. En er zijn er ook die zeggen expliciet, wij willen het helemaal niet. Waarom werken die tegen? Nou, dat zijn natuurlijk het biedt natuurlijk niet alleen maar voordelen, anders zou het overal gebeuren. Je hoort ook nadelen, overlast, drukte, parkeerproblemen. En dat gaat wel, dat hoor je met name van steden met veel studenten. Of met steden met, of gemeenten überhaupt, met veel arbeidsmigranten. En dan hebben we het over. En dat zijn dan toch beelden van. Studenten zijn altijd. Die vieren altijd feest. En die arbeidsmigranten. Die geven altijd een hoop overlast. Maar dat is natuurlijk ook een beetje heel kort door de bocht. Ja, zegt u dan van. Dit is koudwatervrees. Gemeente, kom bij zinnen en kijk hoe het echt gaat. Of zegt u van. Ja, ik begrijp het ook wel dat het in de ene gemeente wat makkelijker ligt dan in de andere. Ja, je moet altijd naar de situatie op zich kijken. Wat je nu vaak ziet, is dat er best wel veel gemeenten zijn die zeggen van, oh jee, dat gaat vaste overlast opleveren. We gaan op voorhand, dus per definitie, alles verbieden waar meer dan 2 mensen samen in een huis wonen. Of dat huis nou 2 slaapkamers heeft of 8 slaapkamers. Ja, en dan denk ik van, ja, dan ben je verkeerd bezig. Mm-hmm. En dan kun je beter kijken, hoe ziet je huis eruit? Staat dat in principe toe? Voorkom excessen uiteraard. Je moet wel opletten wat je doet. Maar je moet niet op voorhand alles gaan verbieden. Want ja, er zijn ook die voordelen waar we het net over hadden. We hebben die druk op de woningmarkt. Gemeente Den Bosch die zei van ja, er wonen toch een heel stuk minder mensen in dan, laten we zeggen, 30, 40 jaar geleden. Dus het heeft ook voordelen om gewoon woningen weer opnieuw te bevolken, zeg maar. En als je nu als particulier, bijvoorbeeld je bent op leeftijd, je woont in je eentje in een hele grote gezinswoning en je denkt, ik vind dat wel een idee. Wat moet je als eerste doen? Naar de gemeente gaan? Hoe pak je dat dan aan? Nou, het zou mooi zijn als die gemeente niet wacht tot iemand naar hem toe komt en er dan of negatief op reageert, dat gebeurt dus vaak, of op zijn minst dan positief op reageert. Mm-hmm. En het zou natuurlijk nog mooier zijn als die gemeente er actief beleid, en er zijn gemeenten die doen dat, actief een soort reclamebeleid gaan maken. Dit kunt u ook doen als u groot woont en u vindt dat om wat voor reden dan ook niet goed meer. U kunt uw huis splitsen, dan blijft u zelf beneden wonen als u op leeftijd bent. Een hele bovenverdieping die kan verbouwd worden. Ja. En de gemeente kan er natuurlijk wel willen tegenover staan. Ja, in ieder geval een beetje bij de hand nemen en helpen hoe dat dan geregeld moet worden. Ik dank u wel. Frank Wassenberg was dat, woningmarktdeskundige van Platform 31 over het splitsen van woningen. Feit of fictie? Over Lieke, het mooie Nederlandse verenigingsleven. Mm-hmm. Gisteren lekte namelijk uit dat staatssecretaris Van Ooyen nu overweegt om alcohol te verbieden in de kantine van sportverenigingen. En sportmarketeer Chris Woerts die schrijft er vandaag een woedend stuk over in de Telegraaf. Volgens hem is een alcoholverbod de doodsteek voor sportclubs. En daarna schrijft Woerts: Nederland is een uniek land met een verenigingscultuur die diep geworteld is. In vrijwel geen enkel ander land in de wereld is de sociale cohesie zo gebouwd op het verenigingsleven. Nou, oranjeverenigingen, carnavalsverenigingen, sportverenigingen. We hebben er inderdaad een heleboel. Dus we gaan uitzoeken, ja, is Nederland hier dan zo uniek in? Zeker. We belden eerst met Maarten Prak, hoogleraar sociale geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. En we legden hem de stelling voor. Nou, uniek, dat weet ik niet. Maar je kan er zeker van zeggen dat het niet overal zo is. Ja, volgens Prak zie je in elk geval binnen Europa hele grote verschillen. Een cijfer wat ik paraat heb is dat in Nederland meer dan 3/4 van de mensen georganiseerd is op enigerlei manier. En dat het in Griekenland minder dan 25% is. Dus dat betekent wel dat er echt binnen Europa grote verschillen zijn in dit opzicht. Nou, in vergelijking met Griekenland zijn we dus inderdaad echt een verenigingsland. Maar ja, hoe zit het met de landen om ons heen? Nou, daarvoor belden we even naar de oostenburen, naar de Duitse correspondent Annette Bierschel. En wat blijkt, ook in Duitsland zijn verenigingen belangrijk. Ik moet eerlijk zeggen dat ik altijd dacht dat Duitsland de wereldkampioenverenigingen is. We hebben zelfs een uitdrukking daarvoor, Vereinsmeier. Vereinsmeier, nou, dat is een beetje een negatieve uitdrukking voor iemand die het echt veel te bond maakt en veel te formalistisch doet en zijn hele leven alleen nog maar in verenigingen doorbrengt. Ja, natuurlijk zijn er ook sport- en muziekverenigingen in Duitsland, die zijn ook groot, maar heel typisch is dat elk dorp in ieder geval wel een schietvereniging en een volkstuinvereniging heeft. Schieten en volkstuin zeker, in Duitsland. Ja. Oké, goed. En de andere landen dan in Europa? Nou, we keken ook even naar Frankrijk. Niek Bas, Frankrijk-kenner, die vertelde ons dat ook de Fransen zich goed weten te organiseren. Het is heel rijk, heel divers. Nou, dus muziek, dans, fanfares, sport. Dat zijn natuurlijk de bekendste. Oh ja, en natuurlijk, er is in Frankrijk eigenlijk geen stad of dorp die niet een eigen geschiedenisclub heeft, heemkundevereniging of association die zich bezighoudt met cultureel erfgoed. En dat is natuurlijk ook een manier waarop de Fransen zich organiseren. En die belangstelling voor de eigen cultuur en geschiedenis is altijd heel groot geweest. Ja, Pas benadrukt verder dat in veel industriesteden al vanaf de 19e eeuw verenigingen voor arbeiders heel belangrijk waren. Oké, en gaat dan ook de Nederlandse verenigingscultuur zo ver terug? Nou, hou je vast, want volgens hoogleraar Maarten Prak is die zelfs nog ouder. In de steden van de middeleeuwen en de eeuwen daarna ook, inclusief de Gouden Eeuw, de 17e eeuw, de organisatiegraad in steden heel hoog lag. Mensen waren lid van allerlei verenigingen, de gilden, de schutterijen. Ze deden mee in allerlei kerkelijke organisaties. Prak benadrukt dat in stedelijke gebieden mensen zich dus al heel snel gingen organiseren in verenigingen. En dat fenomeen zie je dus terug in Nederland, maar ook in andere delen van West-Europa, zoals dus in Duitsland. Gaan we even terug naar het begin. De Nederlandse verenigingscultuur is uniek. Nog één keer Maarten Prak, want die valt het goed samen. In dat opzicht is het citaat, laten we zeggen, half waar en misschien ook een klein beetje te sterk aangezet in de zin dat het niet een puur Nederlandse fenomeen is. Ja, West-Europa is dus wel uniek, maar Nederland niet. Dus we beoordelen het als fictie. Oké. Voor de files naar Jolanda. Twee grote problemen op dit moment zijn de A27 en de A50. Ik begin met de A50, Apeldoorn richting Oss. Het is wachten op de bergen daar. Er zijn twee rijstroken dicht bij Heteren. Vanaf knooppunt Waterberg 8 kilometer met ongeveer 1,5 uur oponthoud. Het beste is voorlopig om te rijden via Arnhem en dan over de A12, A325 en de A15. De A27 Breda-Gorkum tussen Breda en Nieuwendijk meer dan een uur oponthoud door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. Wat hebben mensen nodig om volwaardig mee te kunnen doen aan de samenleving? Over die vraag heeft een speciale commissie zich het afgelopen jaar gebogen. Op verzoek was dat van de Tweede Kamer en minister Schouten voor armoedebestrijding. Ja, en het antwoord is glashelder. Zonder extra maatregelen komen mensen die op het sociaal minimum leven de komende jaren honderden euro's per maand tekort. Dat rapport is zojuist aangeboden aan minister Schouten. De voorzitter van de commissie Sociaal Minimum is Godfried Engbersen, hoogleraar sociologie aan de Erasmus Universiteit. Meneer Engbersen, goedemiddag. Goedemiddag. Welke extra maatregelen zijn dat dan die er genomen moeten worden? Nou, het rapport heet Een Zeker Bestaan. En wij denken met name op een ophoging van het minimumloon en de bijstand. En daarnaast ook een versterking van de kindregelingen. Dan kan je denken aan het kindgebonden budget en de kinderbijslag. En wellicht ook, zeggen we, de huurtoeslag. Maar we hebben een voorkeur voor het verhoging van het minimumloon, de bijstand en de kindregelingen. Ja, een hoop mensen moeten er dus gewoon letterlijk geld bij. Kunt u aangeven aan hoeveel geld we dan moeten denken? Wat hebben mensen gemiddeld nodig uit die groep? Het hangt natuurlijk af van het type huishouden. Maar we zien met name als allerlei incidentele steunmaatregelen gaan wegvallen volgend jaar, dat alleenstaande, dan praat je tussen de 100 en 200 euro per maand. En als je praat over stellen met kinderen, en met name als er veel kinderen of meerdere kinderen in het huishouden zijn en wat ouder, dan kan het oplopen zelfs tot 500 euro dat mensen extra nodig hebben. Mm-hmm. Je kunt het ook omdraaien. Als je zegt van geef mensen er tussen de 100 en de 500 euro bij, dan kunnen ze meedraaien. Dus dan heb je eigenlijk een groot probleem opgelost. Want wat is dat meedraaien? Wat zegt u, een zeker bestaan, volwaardig meedoen aan de samenleving? Wat is dat? Nou ja, een zeker bestaan heeft eigenlijk twee componenten. Eén, simpelweg financieel. Kan je je vaste lasten betalen? Kan je je boodschappen doen? et cetera. Maar daarnaast zeggen we ook in de Nederlandse verzorgingsstaat, in de hedendaagse samenleving, wil je ook dat mensen, het gaat niet alleen over overleven, het naakte bestaansminimum, maar ook dat je wat mee kan doen. Dat je lid kan zijn van een vereniging. Dat je zo nu dan een klein uitje kunt maken. Nou, dat hebben we uitgerekend. Wat heb je nou nodig, mensen, om adequaat rond te kunnen komen en mee te kunnen doen? Nou ja, komen we op een bepaald budget uit. Dat zet je af tegenover de inkomsten. En met name ook zien we dus het wegvallen al dat beleid. Er is heel veel beleid gevoerd dit jaar om de koper van mensen op peil te houden. Dat valt weg. Nou, en dan zie je gewoon met name de komende jaren een tekort ontstaan. En wij zeggen eigenlijk moet je die bestaanszekerheid, de bodem, de basis moet sterker worden en solider worden. Ja. Hoeveel en als je dat niet doet, Als je dat niet Als je dat doet, dan heeft het natuurlijk toch, we zien natuurlijk groot individueel leed. Je ziet dat mensen die op het financieel bestaansminimum zitten, zie je schulden ontstaan. Ja, u hebt mensen gesproken, ook direct. Hebt u gekeken bij mensen thuis? Nou, niet bij mensen thuis. Maar we hebben wel gesprekken gevoerd in Utrecht Overvecht met mensen. We hebben gesproken hier met mensen. Het is aangeboden in de kerk, de Lucaskerk. Met mensen van STEK. Het is allemaal organisaties die in contact staan met mensen die het zwaar hebben. Nou, met hen hebben we gesproken. Het is een combinatie van aan de ene kant de coole cijfers, zou ik willen zeggen. Samenwerking met het CPB, met het CBS, SCP en Nibud aan de ene kant. En aan de andere kant gesprekken met mensen die het aan hun lijve ervaren. Nou, die twee dingen hebben geleid tot onze aanbevelingen. Ja. Wat heeft u getroffen in de gesprekken met mensen die het betreft? Nou, dan zie je dus het onzekere bestaan. En ook wat het met mensen doet. Mensen sluiten zich af, doen niet meer mee. Je ziet allerlei problemen, zijn mentale problemen. Nou, we wijzen met name ook met gezinnen, met kinderen. Nou, we weten dat opgroeien in een heel arm gezin, dat gaat ten koste van de toekomstkansen, gaat ten koste van leerprestaties. Het is niet alleen, je zou kunnen zeggen, de volwassen generatie die ermee te maken heeft, maar ook de kinderen. Nou, en wij denken dat als je dat bestaansminimum steviger maakt, solider maakt, dat je heel veel problemen kunt voorkomen. Ja. Want we zien ook in Nederland allemaal schuldenproblematiek en schuldsanering, hogere zorgkosten, et cetera. Nou, hoeveel mensen betreft dat? Nou, als je praat over mensen rond het sociaal minimum, dat is het vandaag de dag ongeveer 800.000. Nou, het CPB heeft berekend dat bij ongewijzigd beleid, dus als al die steunmaatregelen bevallen, dan praat je toch over meer dan 1 miljoen personen. Ja. En wil je armoede reduceren, nou, dan zal je toch moeten denken aan de maatregelen die wij hebben gesuggereerd. Nou, zei u net, Nederland is een verzorgingsstaat. We worden geroemd om ons sociale zekerheidsstelsel. We hebben goed gevulde pensioenfondsen. Dan vraag je toch af, hoe kan het dan nog dat er 800.000, u noemde 1 miljoen mogelijk, zoveel mensen op of onder het sociaal minimum leven? Maar ja, ik denk wel dat je de afgelopen decennia hebt gezien dat het thema van bestaanszekerheid minder aandacht heeft gekregen. We hebben sterk ingezet op werk, werk, werk. En we hebben ook, dus het vraag van bestaanszekerheid raakt zeg maar het thema van inkomen. Maar we zien het ook het probleem op de woningmarkt. Sommige mensen kunnen geen betaalbare woning krijgen. We zien het op de arbeidsmarkt. Die is erg flexibel geworden. We zien het in het onderwijs, ongelijke kansen. We zien het in de gezondheidszorg, de sociaal-economische gezondheidsverschillen. We zien op een groot aantal terreinen dat het vraagstuk van bestaanszekerheid zich weer opdringt. Nou ja, en je ziet ook dit kabinet proberen weer maatregelen te nemen om die vloer in het bestaan, en dat is dus niet alleen de inkomen, maar zijn ook andere zaken, om die te verstevigen. Essentieel is simpelweg dat het stelsel van het sociaal minimum, onze basis, zo'n basisvoorziening, dat we dat gaan versterken. Ja. 6 miljard, begrijp ik, is er voor nodig. Nou, het gaat om een van de pakketten die we uitgepraat over 6 miljard. Dat betekent dus, als je iets wil doen, dan praat je over een groot bedrag. Daar wil ik wel aan toevoegen dat onze suggestie die wij doen, bijvoorbeeld het verhogen van het minimumloon met 7%, maar ook het versterken van kindregelingen, aan de ene kant ten goede komen aan de onderkant, maar ook voor groepen tussen minimum en modaal. Het zijn maatregelen die de positie van de onderkant versterken, maar ook andere groepen. En wij denken dat dat heel erg belangrijk is vandaag de dag. En dat als je dat doet, je ook heel veel ellende en problemen in de toekomst voorkomt. Dan heb je niet weer bij de eerste de beste tegenwind allerlei incidentele steunmaatregelen nodig. Ja. Want mensen kunnen zichzelf niet. Je hoort ook wel eens vanuit sommige hoeken van de maatschappij van, ja, de overheid is geen geluksmachine. Je kunt niet alles voor iedereen oplossen. We geld geven. Wat zegt u op mensen die zeggen van, ja, je kunt ook iets van mensen zelf verwachten. Nou, de overheid is volstrekt geen geluksmachine. En waar wij voor pleiten is een soort basis. En wij hebben de veronderstelling, als mensen een betere basis hebben, zijn ze in staat zich ook te ontwikkelen. En zijn ze, wat we ook, in het tweede rapport gaan we ook in op het hele vormgeving. We zien hier ook... Na de zomer, mensen, dan komt u met een tweede deel met aanbevelingen. Ja, kijk, dit gaat over de hoogte, maar we zien ook dat soms mensen blijven zitten waar ze zitten, omdat men bang is. Dat die hele toeslagenaffaire heeft dat met zich meegebracht. Dat mensen wellicht zouden kunnen werken, of meer uren zouden kunnen werken, maar bang zijn voor allerlei navorderingen. Dus een zekerder bestaan zal er ook toe leiden dat mensen wel het risico durven nemen. En we zeggen ook tegen de mensen die zeggen dat de overheid geen geluksmachine is, daar heeft hij helemaal gelijk in. Maar een zekere, een beschaafde samenleving heeft wel een soort decent bestaansminimum. En daarnaast moet je ervoor zorgen dat mensen die in staat zijn op den duur voor zichzelf te zorgen, dat ook doen. Ja, dat zeggen wij ook in ons systeem. Dat is ook wederkerigheid. U krijgt wat, maar op het moment dat u weer in staat bent voor jezelf te zorgen, en dan moet u een handje bij geholpen worden, bijvoorbeeld bij het vinden van een baan of anderszins, dan moet hij op eigen benen staan. Ja. U hebt daar aanbevelingen voor gedaan in dat rapport dat zojuist is aangeboden aan de minister voor Armoede, mevrouw Schouten. Ik dank u wel, Godfried Engbers, de voorzitter van de commissie Sociaal Minimum. Lieke, bijna het einde van deze 1 Vandaag. Wat is er nog? Ja, aan de vooravond van onze vakantie, want we gaan er na vandaag 3 weken tussenuit om plaats te maken voor de radio Tour de France, wil ik het even hebben over de vouwwagen, want die is bezig met een enorme comeback. Worden veel meer verkocht dan een paar jaar geleden. Maar waarom is die nou zo populair? Hij is bijvoorbeeld een stuk makkelijker neer te zetten dan een caravan. En daar weet cabaretier Bert Visser alles van. En hij moest ervoor zorgen dat de caravan stabiel kwam te staan. Met andere woorden, 2 pootjes vooruit draaien, 2 pootjes achteruit draaien. Maar dat vergat hij altijd, hè? De volgende dag, om het weer op te draaien. Dus reden ze van de camping, 1 grote vonkenregen. Zag je de Duitsers kijken zo van, oh, moest men daar koeken. Gibt's daar ergens wel een party, of zo het was? Nee, dat is de familie Visser, die zien die vergessen die klonen voor nou zo drehen. Die is überhaupt mogelijk, dat ze in een kriek verloren hebben gegen deze amateur. Helemaal zin in de vakantie daarvan. Goed, Lieke. Dankjewel. Dat was het voorlopig ook even. Lieke zei het al, de komende 3 weken Radio Tour de France hier. En nu Winfried Baijens met Nieuws en Co. Fijne middag. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Kitty Kottie. Als kind vierden we altijd Kitty Kottie in Club Suriname. Totdat we op een gegeven moment dachten, maar wat vieren we nou? En toen kwam herdenken. Besef je nou waarmee je bezig bent? Besef je wel waar je vandaan komt? Je voorouders, wat voor strijd ze hebben geleverd en de kracht die ze hebben getoond om vrij te zijn. En daarna kan je zeggen, oké, ik begrijp het. Ik kan nou de vrijheid vieren. Match. 12 musea in Nederland gaan 1-op-1 met het Rijksmuseum. De 12 musea maken de perfecte match tussen een intiem topstuk uit het Rijksmuseum en 1 uit eigen collectie. Kijk op schattenuithetrijks.nl. Goed samenwerken is noodzakelijk om optimaal te kunnen presteren op de Olympische Spelen. Zo werkt het ook bij het behalen van onze klimaatdoelen. Om met waterstof voor goud te kunnen gaan, hebben we elkaar hard nodig. Samen maken we Nederland het waterstofland in 2030. Benieuwd naar de match bij jou in de buurt? Kijk op schattenuithetrijks.nl. Nederland, het waterstofland. Ga naar missieh2.nl en zet jezelf op de kaart. Goed, laat maar even kijken dan. Ja, ik zie het al. Flink accupakket met een capaciteit van 68 kWh, die al dat zware werk doet zeker. 300 kilometer rijden op 1 acculading. En dan vrolijk aankomen in al die zero-emissiezones. Voor €729 per maand? Inderdaad, de volledig elektrische Ford e-Transit is er al vanaf €729 per maand met Ford Lease. Oké, ik neem hem. Maar dan wil ik er wel een gratis laadpaal bij. Doe er. Kijk maar op fordpro.nl. Dat is toch fantastisch? Kaartverkoop was nog niet eens begonnen. Had ik mijn tickets gewoon al in de pocket. Omdat je als Ziggo-klant een streepje voor hebt, krijg je met Priority voorrang op de meest gewilde tickets voor concerten. Ziggo. Maak vandaag fantastisch. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed.